Ej, ty, musisz się napić ze mną wódki dziś. Wódki dziś. Aha, tak. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Ktoś zadzwonił wczoraj i zaprosił mnie na melanż. Potem dzwonił drugi raz, a dzisiaj jeszcze raz. Nie odmawiam imprezek, lubię sobie przelać. Z buteleczki wódeczkę do kieliszka i siema. To była biba z wynajętym hotelem. Wychodzimy w sobotę, a wracamy w niedzielę. Musiałem tylko sprawdzić, czy doszedł ten przelew. Czyli w sumie wyszło na to, że miałem dwa cele. Raz, dwa, tak omijam szczegóły. Jestem już u góry, z całą świtą jaramy z rury. Wszystkie komórki są dziś bezpieczne. Akcje z ich znikaniem są tu niedorzeczne. Do szklanej butelki rok jest tej. To rok szklanej butli polej. Ten co wozi towar czeka już na dole. Normalnie czuję się dobrze jak w starej szkole. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Popijam sobie z górnej półki trunki. Mam tutaj wszystko pięknie, dobre warunki. Lubię sobie wylecieć na imprezie 300. Potem nie chce mi się schodzić na dół do taksówki. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś wypijam dużego drinka. Na poważnie? Nic na poważnie. Ona porusza moją wyobraźnię, tym drażnie. Zaraziłem się imprezą, one to wiedzą. Całą noc z nami siedzą i jedzą. Ja wypijam alkohol i już nie wiem, czy to Kielce, Gdynia czy Sopot. Mam kłopot. Najlepiej jakby to był Sopot i Molo. A na nim ja i ty i gruby Lolo. Potem samolot i wracamy z powrotem. Napijemy się wódeczki w sobotę. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. A teraz specjalnie ekskluzywna zwrotka, człowieku. Leroy, Grand Papa Rapa, mój ziom, brudne południe. Aha, tak, to jest to właśnie, posłuchaj tego, dzieciak. Przywitaj się ze świrem ponownie. To klimaty brudne, brudne. Południowo-wschodnie. Zamknij japę, nie szczekaj. To stara banda, wiesz co cię czeka. Ej ziom, polej bimbru ziom. Co? Dziś wieczorem jestem w mieście, więc szykuj się na bongo. Słuchaj, temat jest taki, mam imber, absynt i zioła, mam boks. Jestem z bandą, jestem w tym mieście. Zróbmy gruby melanż nowo na piętrze. Napiłbym się z tobą bimbru dziś. Tak, zaśką dziś wpadamy do was, więc weź dwie. Yo, to Grand Papa El Nino. Robię melanż, więc wpadaj ziom. Ogarnij to, co trzeba, bijaj się na backstage. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka. Napiłbym się z tobą wódki dziś. Z wódki dziś, napiłbym się z tobą drinka. Standardowo dziewczynko, imprezka. Pieczone łabędzie, węgorzyk i czerwona winka.